بسم الله الرحمن الرحيم. ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ترد ميسي آخري اياتوني چاوي كده جهنم يانو حالو تخويف اخرويو داغی عذابونا ذکر کے دل او نعمت او تبدی و جویلو چل مخ کے اطلاع اکڑا خبردارے ٹولو تا کاغمان ان کیو کہ انکار کو ان کیو نا خلقو تا نفیدہ حاصل کلا چاوی کل جانمیانو حال واورید او ظلونو کی خوف راگ یرارالا اوی دا خپل ځان دا حفاظت او دا بچکولو انتظام و تیاری شورو کو دا خبرول دا اوی دا پار نعمت شا داسې قیامت کې جنتیان لپاره دام نعمت ته چې کله غوي ویني د دې خلقو حال شکریا ادا کوي الله رب العزت چې مونږه د دغه عذابونو بچ کړیو دې په مونږ باندې ډېر لوی رحم او فضل او انعام کړی ملتم دا دا اخرت پا نعمتونو کی حسابی گی مخ کے حیبت او حال دا قیامت ذکر کو دا غید رات لو چا اسمان نبوچوی او دا دیر حرارت و گرموالی پوجبان دیبا دا غید رنگ بدل شی اجی پاس ماننو پا زمکو بانده زمرا لوی اثر پریوتو او بنیانو بانده بخامخا او خاص کر پا داغی مجرمانو مشرکانو بانده بڑی لوی اثر پریوتی داغی حال بیانی فیوم ایز اللہ یسألو عن ذنبه انس ولا جان پس پدا ورز باندې وا تپوس نشی کېده سوال ونشی کېده عن ذنبه د ګنا دی او ګناګر کومه کې ذکر شوه دې جان نميان ذنبه کې او تراجي دې او مجرم انسان انسن ولا جان نذب الانسان نا نذب الجان نا یو معنا دا چې باغی اشکال نه ای جان زمبیه د ګنا دی یو ګناګار تپوس با دبل انس او جن نن کیږي بلکه خاص د جنبه کی او دی معنی کې رد په خلکو چریخ پل ځان په بل چا باندې ورچاو ګناونه کړیو لیکن ذمہواری په بل چا باندې ورزوله چې بس مشران ذمہوار دي مونږ خدای په قدم قدم یې خې دا ټول کارونه هغه کړی دي مونږ هم ورپسې روان زمونږ نه به تاسو نشی کېږي دا غي نه وکی دا غي رادیو کړو چې نه د هر مجرم نه بعد هغه د جرم تپوس کیږي او د بل انسو د بل جن نه تپوس نشی کېږي دا قانون نه دی اگر کدی یو د نسوارا او دغه قانون چې بس زمونږ مشران شته دي او زمونږه ذمہوار خلق شته دي هغه نه وته پوس کیږي هغه بخدای له جواب ورکوي وي وزم ډیر خلق داس شته ځکه چې رد راغی پاغي باندې چې نه چې هر مجرم نه به هغه نه تپوس کیږي چې ولې دې جرم کړی دی او دویم معنا دا ده لا یسألو عن ذنبه تپوس بنشی کولی د ګناه د دنه د چانه انسان ولا جان د دې بندا او د دې پیرینا د دې د ګناه تپوس به نشی کېدی د دینا په دې باندې اشکال چنور زینو کې او قران کې راغلي زې پزې ډېر په تاکید سره چې تاسو نه مخامخه تپوس کې دی شي لکه دا آیت کې راغلي ورستو ولاتوس الونا یوم یذین عن النعیم ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم سورۃ تکاثر کی خامخابه تپوس کول شي دا چاوي تپوس باندې کیږي تغزي سورۃ صفات کیوم چلاو یوقفوهم ادرو اذا جهنميان اول خو به حکم وشي ملائکو ته چې احشر الذين ظلموا فازواج او امراجم کې ټول مشران او کشران او فهدو ملا سورات الجحیم جهنم لار و تسما کې لار ته خطا نشته چې رواني کې ملائک نو وبویل شي چې وقفوهم قدروي انهم مسؤولون دین تپوس کولیش خامخواه تین تپوس کولیش نسا آیاتو ندازی چاگی که تپوس ذکر شتا بیر پا تاکید سرا سا آیاتو ندازی دی چاگی که دغوی چی تپوس فال و نشی که دیں چاک دا آیات شو فیوم ایز اللہ یسألو عن ذنبه انسو ولا جان دو رضبان لبا بلکل تپوس نشکے دی یا سور قصص کی چرالیو اخری 78 اتاویا کی غالباً چو لا يسألو عن ذنوبهم المجرمون ولا يسألو عن ذنوبهم المجرمون تپوس بنشی که ده ده گناهون ده مجرمانو حلتا هم ده سوی لا يسألو او ده سوی بقره کې مراغلیو ولا تسالو عن اصحاب الجحيم ثانه تاسو نشی کېدی سورہ حق کې مراغلیو ولا يسأل ولا يسأل حميم حميما نخ پلمین کی بوم دیو بل نتا پوس نشی کیو کولے یو دوست دبل دوست نبتا پوس نشی کولے دریر حیبت توجی نکن ولا يسأل حميم حميما دا سورة مومنون کی امراغلیو فیضانو پی خفی السوری فلا انصاب بینهم یومئذ ولا يتساءلون نو دی ټول کوي چې سوال بنشي کې دی سوال بنشي کې دی نو جواب دوه قسمه یو ابن عباس رضی الله عنهما ویلو چې د قیامت ډیره وختونه او ډیره موقع دي یو موقع به داسې چې باوي کې با تپوسونه کیږي د دینه څوک به دروغ وي او څوک به عذرونه پیش کوي او څوک به انکار کوي نو بیا به بس د تپوس خبره ختم شي لا یسأل مقیدی جدا جدا مواتوین دی پنزو زرکار روز دا قیامت پا گئی که خوڑی رو قسم آقسم وقتو ندی کنا خواه چکم دے که وی چی تپوس بنشی که دے نو دا یو وقت دے چکم دے که وی چی کی گی منو دا بل وقت دے دویم جواب دا دے چې سوال د صد پاره کیږي نو کوم سوال چې کیږي د زورنې د پاره توبېخ د پاره د رټنې د پاره هغه وایي چورې غدینه تاسو کول شي هغه تاسو د دې د پاره چې خیر رسوا کی خیر ذلیله کی خیر توهین کی فراوي چکم دے کی چیزی کر راغلے چی دینا با تپوس کولی شی لتسألن او لیسألن دا ٹول دا زورنی تپوسو نا دے چکم دے وی چی تپوس نشی کے دے نو آگا دا معلوماتو دا پارا نو معلومات خوال اللہ تشتے نو تپوس تلکی ملائکو لیکل کلی دی نو تپوس تساجت شو دا جدا جدا دی خواه کم دا نفی کرده دا اغی نظان لن مراد دی چه سوال نشی که دی دا دینا دا معلوماتو دا پارا چه عمل لکڑه دی کنه دی کڑه نا سوال خواه سوک که چه علم ورطنی یا اللہ تارس معلوم دی نا دا یاتو نا چی دی دا ردی پا حق کی دی خواه یا سوره قصص چې لا یسألو عن ذنوب المجرمون ځکه الله تعالی سو معلوم دي ملائکه سره شته دي نو سوال تاجت پاتې نشو دا غرض باندې به سوال نشي کې دي د ګناه د چا د ګناه نه د انسانو د جن بل څو خنشته ګناګار دا دینو سقلان دي ګناو نه کړی دي نو دینه وازا تاسو نکیږي چې صدې کړی دي څنګه دي کړی دي دا هغه الله ته معلوم دی ارسو او دنیا کې دي ته هم وخت په وخت باندې انبيار علی ګلیو درسنه خبر کړیو بیا کدی منلی دي نو الله ته معلوم دی او که انکار کړل هم اللہ رب العزت وی چې ما او تاسو باندې کمه نه دې کړې پدې کې چې تاسو ته دنیا کې هدایتونه کړیو تاسو لمه دنیا کې بیانات کړیو د پیغمبرانو په ذریعہ باندې او آسماني کتابونو په ذریعہ باندې او تاسو بیا هم عمل نه دې کړې ما ته معلوم یې و تپوستا جد پاتی نشو قبی ای آلائی ربکما تکذبان پکم آو دیرو نعمتنو کی چیو نعمت پاگی که دا اللہ ہدایات تی با هدایتونو باندې تاسو منکر یې او تاسو شکمن یې او تاسو دروغجن یې پدې کې انکار کوي پدې کې هم شک دی سلام ته هدایت نه دی کړې نه هر قسمه یې تونه نازل کړیو دا ټول د هدایت ته پاره چې سوال بکیږي سوال بن کیږي نزا خو یو علم چې الله نازل کړو کنه پر وځي آیت ته دی دلیل لخوا چې سوال تساجد ته ولي یعرف المجرمون بسیماهم یعرف المجرمون بسیماهم پی جندیشی کنا چی پی جندیشی نو بیا تپوس تساجتی لاغی تپوس مطلب خو بیا اسی مطلب داری ٹوکا مسخری تالیبان ویبل سر ٹوکی کولی نوی بے واجه اولوستا ستا دا کم دائی مالکا چی پی جانی نو بیا تا پوستن دا دا خو مزاق دی فاللہوی چی پی جان دلشی او خو معلومات اشتا دیو یواز اللہ و ملائک نا طول خلق بے پی جانی دا دی او پسو پی جان دیشی بی سی ماہم فاقبلو نخو علامو سرا کدل تک نن عالمی نشتا نو نی پیجنی سوکو لیکن قیامت کې خو سوال نه پیدا کی ځکه زه هر مجرم هغه جرم با داغه په مخ باندې ښکاری داغه په بدن کې وښکار بیا به هم سوک نه پیجنی هغه د پیجن غلې وروستا باورت باندې خو د هر چا نظر ډیر تیز دی هر چا عقل ډیر زیات دی هر چا اوریدل ډیر قوی دی اسمع بهم وابصر الله یسخب و اور عالمي یوازې چې مفسرینو بیان کړی چې مجرمان په سبان دی پیجن دی شي به سواد الوجوه و زرقت العيون پتور مخونو او په زیړو سترګو په نور قرآن ویلیو پاول کې یوما تبیض وجوه وتسود وجوه چې باور د باندې وړیر مخونه سپین شي ډیر وتور شي دا علامه ده کنه دا پورا علامه ده بیا سوال تا جت د سوشیا جت پات شي دا غنه وسه تاسو کې بیا چې تاسو عمل کړی دی او تاسو چل کړی دی او خدي کړی دی که بد دی کړی دی هغه خابت داغه په مخ کې ښکاری کنه داغه نورم علامات دي چې قرآن بیان کړی دی چې د ډیرو خلقو شکلونه باز سپو په شان تشي فمثله کمثل الکلب بیا به هم نه پیژنې دا مولان چې پکې گمراه او د نورو شکلونه باز سارو په شان تشي اولایک کل انعام بل هم اضل بیا ته پوسه ساجد چې د انسان نس پی جوړ شو ا د انسان نس اروه غوی جوړ شو نو زه هم نه پیژنې هر جرم په حق کې ویلی او قران کنه ښه د سودخور په حق کې نو ویلی چې تهبت او شیطان او من المس دی په دې پیژندې شي چې دوري و پیرازي دوري وجتی کی با اور اخلاصی کی با لکه دنیا کې چې څنګه کېدا دا به هغه علامه ای بس نوخه زه هر جمله جرم ده پر الله علامه مقرر کړی دا هغه او پیجن دی شي لکه دنیا کې تنا عبرت چانه واستو الته به تی واخلی کنه ښه چې خدای توبه دنیا کې هم ته عبرت اغسته و خلق لذلیو کنا چانا شادوگان جوړ شیو چانا خنزیران جوړ شیو دا دا عبرت مقی کنا خوا قیامت کی باوم اللہ دغا سی اوخی خلکو تا جنتیان با هم گوری چه حل سوی بل کفار ما کانو یفعلون چه کافر لی سزا ورکڑا کنا راشه چوی گورو چه سچلی وصراو که فبئی آلائی ربکما تکذبان نبا کمو کمو نعمتنو دخپن ربان دے اے پیریانو بندیانو چاگا عبرتون دی چی دنیا کیم دا تخولی دی وخیرت کی بے ومخی نو دی عبرتون نا عبرت ناخلے نو دروغ وطوائے چی دا اسی خبری دی دا ساتویر الاولین دی دا سحر و جادو دی نا دا خودیر دا عبرت خبری دی دا خودیر قیمتی خبری دی نصیحت خبری دی فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاسِ وَالْأَقْدَامِ نِوَلِ بَشِي دَ سَرْكُنْدُونَ وَدَ قَدَمُنُونَ او غَرْضُولِ بَشِي پَ جَهَنَّمْ كِيَمْ دو مطلب دی یو دا دی چه اخو ملائک دی هر یو کافر بنیسی دا خپونا و دا سرکنڈینا او دا سه بیراغوند کی نبازوی چه ملاوی یو ٹاکو کی او جهنم تبع او ورزی او دویم قول داری چی یو ملک بنی دو بی یو بید خون او بل سرکنڈی نا پڑم ڈولے باننی او جهنم تبع او ورزی دا سورت قاف دا آیات نمعلومی چلتا اللہ حکم کلیو چی القیا تصنیه وکړه القیا فی جهنم وګورځو ادوالونی سره سره وکونه کله کفار عنید التبیا وضاحت کړو دا خلق دی ښا چې سر کونډونه د ویختونه او د خپونه باندې ولې شي او جهنم ته به ورځول شي چې یو یو ورځین یو د ماکبه کې خلق تاغین ډیر یری چوی غوردی نو خرام دوی جهنم بڑیر لوی آوازو کی تو با چوی غوردہ ہوا تا خرام تا دی عبرت خبری ندی فکمو عبرتنو در افستاسو دروغوائے اے پیریانو بندیانو حاضی جهنم اللتی یکذبو بی المجرمون بویلشی دا جهنم دی چه دروغ گنه لیو دیل را دی مجرمانو مشرکانو خلقو دی خو نمانه کنه دی قیامت نه انکار کونه دی دا جهنم نه انکار کونه انکار زکا کونه چه دی دنیا که رو جهنمیان منل لنو زکا دی و پخ پلوی چان لهم الحسنى مونږ به جنت ته ځو نو چې ته جنت ته ځې نو جهنم خو بیا خوشی پروت یې هغه به څوک نه یې کنه هغه ته جات پاتې نشو چې مشرک وي کنه چې لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا او ان لهم الحسنى وتصفوا السنتكم الكذبا دنیا کې دی ودا چغه دا بیانونه کول په خپل جبو باندې چې ان لهم الحسنى ا جنت فلمون له جوړ کړي نو دې جهنم کوم ځای مان لا جرم ان لهم النار الله وینا جهنم ته بزي نو بویلی شی دا غا جهنم دی دا اشاره بورتاو کی چه تاسو دنیا کې نمان او تاسو تن انکار کهو بعضو خلقو ہوئی چه نشتا نه جنت شتا و نه جهنم شتا تکذیب کهو دروغ جن کول دی لرام جرمان و خلقو یتوفون بینها و بین حمیم آن چکر با لگی دا جہنمیان گرزی را گرزی با پمیند دی جہنم کے و پمیند دی گرم عبو کے کل یو سزا کل بل سزا دغداغی دی چکر و زید کنا بین حمیم آن د دنیا غا جون دی بس قیامت کی پورا نقشخ کارش وخا دنیا کی اس سوک دی چکارو نندی پاتی شوی خا ہر وخا یو دا حق پرستو چکاری وی نا جدا وی پروگرام دی پلانی دے کے سوزا کے اڈاکشو دا کم پلنی دلتوی ختم دی غیل روان او دلته کې پروګرام دی غیلا روان دی ندیم په دنیا کې چکرې وکنه هغه په حق پسې وي هغه په توحید پسې وي هغه په سنت پسې وي هغه د الله په کتاب پسې وي کله یو په کله بل په دمه خو چانه ده کړې نه د شپې او نه د ورځې په چکرې والی په خوا دور نه نیو خبر چې هغه څه کولو او دې دور کې خدا کار وشو چې روجي او کوجي خدا حق پرست منډي دي او چکري دي په درسونو پسې په بیانونو پسې په تقریرونو پسې په مناظرو پسې باندې لیک او یو د دې چکري دي ناغیم د مننه ذکر کنه بلکې هغه سره خو اسباب ډیر دي خو گاڑی کرولی دی و سر چیغی تارلو سو کلاس نو نیسی نتی ده کاغذونو تا پوست کئی او پمند دی عرس لدی عرس لدی میلاد لدی تی چرتا ده شرکا و کفر کارو نی چرتا ده بی دینه و ده بی حیائه و ده شیطانه کارو نی نو داگه که مصروف تی کنا خواه تو با خدا تا دی دا نخی نشانه با دیری خواه زکا چا دی گناو نا دیر دی قسما قسم جرمونا اگا پخانو خودم را نو زکا اگا وقت دور ترقی نوا ساده گون تی کفرو ساده شرکو سا اوز خود ترقی شوی دا سوک بربندی و سوک سی ملاوی دی به دا چکر لګی بیانو دی له الله دا غی دنیا دا چکرو سزا ورکئی چې تاسو تلی وې عرسله تاسو تلی وې میلادله تاسو تلی وې درګاتا التم طواف کړو زیارت نه چاپیره ګرځې تلی وې د دربار نه ملاوی دا غی چکرو سزا ده ها گردی بان چکری بلگی واک بکی بین ها و بین حمیم آن پمیند دغی جهنم کی دور کی او پمیند دغو بوکی چڈیر گرمی دی آن یو مانا غایت الحرارت چه انتحا تا براسی دلی پا گرمائش کی او بل معنا سوکي ان د حضور معنا کوي چې بس هر صبح حاضری کنا اجان نمبو میو الله رب عزت وی چې انسانانو زما لوی نه منه زما عظمت نه منه تاسو دنیا کې د بل په برکتونو پسې او دبل په عظمتونو پسې منډې والی چې پلانې ډېر لوی غوث دی ډېر لوی دلبارې تا خو نه دلی دلی چې ته مونږ سره لړ شه کنه او سپرلي کې وضو وای بسونه به ډکو او دې زیارتونو پسې په دغه وخت کې ګرځي ښه ځکه دغه دې عقیده ده چی ایمان دغزه تازه کیگی او برکتونه دغه ځای کې وریږي. او یا علی ربکما تکذبان د پکمو نعمتونو او رحمتونو او عظمتونو درفستا سبحان دی دروغ وای دوانه پیریانو بنديانو تاسو مې سوا په دې کې وو قسمه عذابونه او تخویفات او خروی بیان شو د مجرمانو حال دوی مې سکی دیر شمایات نا ترزیز پوری صرف د مجرمانو حالو داغی عذابونه او داغی د قیامت سختی و حیبتونه و قسمه بیان کن.